Via, via. Vine a parlar de tot i de res. Del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal. Simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents... Espera, ja m'acosto al micro, tens raó. Avui estem molt contents perquè tenim entre nosaltres en Miquel Madeo. Hola, Miquel. Hola, bon dia. En Miquel va ser el meu professor de Tai Chi. És el meu professor de Tai Chi. Ho serà sempre, encara que ara estic fent una mica, un temps, estic donant-me un parèntesis. Però ha sigut una persona que m'ha ensenyat moltes coses i avui teníem ganes de portar-lo perquè ens expliqués una miqueta la seva existència, la seva vida i les seves coses que ha fet. On te vas néixer, Miquel? Vaig néixer a un poble que no està gaire lluny d'aquí, que es diu Amer. Fa ja una pila d'anys. Però no ho sembla, eh? Sí, sí, sí, sí. Veieu com es vol fent Tai Chi? Diríeu, aquest senyor no té l'edat que té. Bé, però la tinc, sí. No, fa ja 65 anys que vaig néixer a aquest poble. Una casa de pagès, precisament. Quatre germans, érem... El meu avi, la meva àvia, el meu pare, la meva mare, dos gossos, vaques, etc, etc, etc, etc. Són aquells cases que estaven plenes de gent sempre, no? Sempre estaven plenes de gent. Allà, menys de 9 o 10 persones, no hi érem mai allà. A més, totes les festes, i cas de setmana, venien tots els parents, etc, etc. Molta gent sempre. Que divertit, sempre, no? De petit, jugar per allà fora amb tots amics, cosins... Sí, no... Poca intimitat, però... Sí, no, bueno, és diferent d'avui dia. L'única cosa que tenies de bo és que eres molt lliure, jugaves amb molta llibertat, fins que el teu pare et renyava, ni fumies algun clatellot perquè et passaves, no? Però no hi havia el perill. Per exemple, nosaltres anàvem a escola Mer, de pagès, allà, i estàvem per anar-hi mitja horeta, tres quarts, i marxàvem a peu, els tres germans a peu, pel mig dels boscos, per les cases. Havien de vigilar algun gos que no es mossegués les cames, que tots... Això és el que passa més sovint. Però vull dir que anàvem i veníem tranquil·lament. No és avui dia que no pots passar per les carreteres pels cotxes, que des quan eres petit passava un cotxe un cop al dia, si passava, potser ni passava tan sols. És curiós, me'n recordo, perquè, per exemple, feien les festes del poble i això es feien mig a la carretera, senzillament. I si venia algun cotxe, doncs s'esperava que acabessis de ballar les sardanes. O potser quan... baixava el cotxe i es posava a ballar. Posava no, a ballar les sardanes i quan vies a acabar, doncs que passaven, ja està. I vull dir, ningú s'empipava, tothom tenia temps per tot. Bueno, això ja fa molt de temps, ha canviat bastant. Com cada setmana la persona que ve al programa ens tria 5 cançons i una recepta de cuina. La primera cançó que ha triat en Miquel és Cançó de matinada, que va una mica referència en aquesta època. Per què has triat aquesta cançó? Sí, mira, aquesta cançó va ser molt curiosa. És una de les que, com ho diria, no és precisament una gran cançó que hagi creat escola ni res, però va ser molt curiós perquè jo vaig fer l'Emília a Saragossa i d'aquella època en tinc uns records molt desagradables. Vull dir, els catalans a Saragossa el més bonic que ens deien era polacos, si no ens deien perros polacos, etc, etc. I va ser molt bo perquè tota la meva vida havia estat castellana i de cop i volta em surt un noi, en Joan Manel Serrat, més jove que jo, de la mateixa edat, i em surt a cantar en català. Unes cançons molt senzilles, molt simples, però és aquelles coses que t'arriben al cor perquè si estàs en un lloc que et desprecien la llengua tot plegat i de cop i volta pots sentir per la ràdio una persona, un aire fresc, una cançó fresca, nova, diferent de tot el que havia conegut abans en català, em va impactar molt. Ja dic, no és una de les millors en Serrat, segur, però aquesta va ser la primera que em va impactar. Després em van anar sortint d'altres, lògicament, amb la cançó catalana, m'han sortit de molt maques, etc, etc, però aquesta és aquella que m'ha quedat gravada al cap per aquesta d'això. Per fi podem sentir una cançó en català, almenys ja no lletrem com gossos. Doncs anem a disfrutar-la. Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vila és adormida. S'han despertat mullades les fulles del camp d'ufals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. però alça la testa mullada i fresca, per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen, per als afores corren els vents. I amb el sarró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà, se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes, volen tornar. Surt amb l'aurora que al sortir d'hora, el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carro ple. Roig, tomàtec i de verdures collides del seu hort. La mula sua i el carro crida i l'home tanca els ulls i somia mentre que el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernant. A les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant, cap a l'església van caminant. I ara jo canto de matinada, la vilesa adormida encara. I ara jo canto de matinada, la vila és adormida encara. Que bonica aquesta cançó, Miquel. Ens ha agradat molt, eh? Molt i molt. Gràcies. Donarem el telèfon del programa per si algú tingués ganes de trucar a Miquel Madrid, trucar a la ràdio i fer alguna pregunta en Miquel. És el 972-24-91-51. 972-24-91-51. Estàvem parlant d'Òscar, que és on feies la mili. I llavors... No, perdona, vaig fer l'Emili a Saragossa. A Saragossa. Sí, no... Suposo que vas a parar a veure com ha anat la cosa aquesta. Amb l'Helena, que la vull saludar des d'aquí, fer-li una abraçada des de la ràdio i que m'expliqui la teva història d'amor. Sí, doncs, vaig fer l'Emili a Saragossa i casualitats de la vida. La meva dona és nascuda a un poblet de la província d'Osca, del Pirineu, un poblet molt petitó que se'n diu Javier de Ara. Com a referència està a la vora del Parc d'Ordesa, que això ja tothom el coneix, vale? Doncs per coses de la vida, allà aquell poble, aquella vall, hi va entrar-hi una companyia hidroelèctrica, molt poder aquell temps, varen fer fora tota la gent d'aquella vall, per força, no varen deixar opció, Guàrdia Civil i dinamita incluïda, així és que atrevien la gent, dinamitaven les cases, els fotien a fora, perdona'm la paraula, però es feien a fora de males maneres, i no va quedar més remei que tota la vall aquella van haver d'emigrar. El resultat va ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 pobles totalment destruïts. Perquè volia fer-hi un pantà que al final el van acabar fent, pot ser? No, al final no es va acabar fent el pantà. És que estem parlant de 50 anys enrere. L'any, si encara no s'ha fet res, està igual. No s'ha fet, per sort ara ja no es pot fer, aleshores la vall s'ha salvat, però els danys que s'han van ocasionar no, això no, no tenen. És que vaig passar amb cotxe per anar-hi fa temps, Miquel, i vaig veure que hi havia uns cartells i explicaven això, i ara el dir-ho tu, ostres, però era d'allà l'Helena, sí, que sí, fos. Sí, va ser molt fort, tot aquell temps es feien animalades, però bueno, són coses que més o menys són unes anècdotes. Dintre de tot ja està agraït, perquè així vaig conèixer la que és la meva dona, perquè l'haver d'emigrar de la muntanya, varen baixar cap a Saragossa, i com que hi feia l'Emili, doncs, bueno, coses realitats aquelles de la vida, que vaig trobar una manya i ella va trobar un soldat que no se'n fiava gens ni mica, perquè els soldats tenien mala fama, no sé per què, si són nois igual que els altres, ja, al contrari, bueno, més perduts que els demés. Ja. Però bueno, d'això ja fa 40 anys. I se'l coneixen al ball? De... Sí, ens van conèixer, aquell temps no hi havia discoteques, hi havia balls, per sort els montes ja no anaven en carrabina, ja... les noies ja anaven soles i bueno, van començar allò d'aquelles coses, comences a enraonar i fins ara. Però el bonic és que llavors vau estar un temps sense veure com va anar després la gestió de... No us vèieu sovint? Bueno, o, vèiem... o hi anaves a veure la cara? Abans sí, les distàncies eren bastant llargues, no és com ara que anar a Saragossa és sí, un moment. No, les distàncies no eren tan a por com ara. Abans les distàncies, pensava que d'aquí a Saragossa hi ha 400 quilòmetres, aquell temps 400 quilòmetres era molt lluny. Era molt lluny. No, el que feia quan treballava, doncs, bueno, un cop al mes o així, agafava el tren al vespre, arribava allà a la matinada, passàvem el dia junts i al vespre tornava a agafar el tren i cap aquí al dematí tornava a treballar. A vegades ho feia ella, però quasi sempre ho feia jo. Fins que es vàrem cansar de voltar amunt i avall, al cap de 2-3 anys ens vàrem casar i vàrem venir cap aquí. No li feia gaire gràcia, primera perquè ell el català, doncs... Que no el sabia. No en tenia ni idea. La meva àvia del castellà no en tenia ni idea. La meva mare en castellà no en tenia ni idea. Quin xocult, tan estrany, no? Estàs a 400 quilòmetres, sembla que estiguis a 4.000. Sí, no sé, un altre planeta va venir, la pobra. Va passar bastant malament, però bueno... L'amor que... pot més. Sí, suposo que va ser això, no? Però bueno, es va proposar parlar en català i vull dir, parlar perfectament i es va integrar bé. Doncs això va ser el començament de la dona. I va tenir una filla. Sí, ens va costar bastant, van tenir problemes, va tardar uns 4 anys a venir, va ser molt benvinguda, amb la Dolors. A la Dolors, la Salem és que és bibliotecària, com jo. I el resultat és que la Dolors ha tingut un nen i una nena, i ara sóc avi d'un nen i d'una nena. Veus, que bé. A mica hem anat augmentant la família. Clar que sí, sí, clar que sí. Ficarem la teva segona cançó, perquè en tenim 5, i Miquel Xavets, que xerrarem força, que és la Tubular Bells, de Mike Oldfield. Per què has triat aquesta cançó? Aquesta, perquè l'època que va sortir, ja fa una pila d'anys també, per sort o per desgràcia fa molts anys, va ser un tipus de música que va trencar tot el que hi havia. Aquell temps hi havia Beatles, hi havia etc, hi havia Rollings, tal, tal, i aquest noi de cop i volta trenca totalment un tipus de música. Ja els que la coneixen ja ho saben, i si no ja ho veureu. És totalment diferent, és música sintetitzada, o sigui, ell s'ho fa tot, no hi ha orquestra, sinó senzillament ell se toca totes les tecles possibles. I, bueno, és una música que m'ha agradat sempre. Fa molts anys que va sortir, ara es va reeditar, el que posem és el Tubular Bells 2, és la nova edició, perquè l'altre només el tinc en vinil i és una mica complicat de portar-lo. I aquesta cançó, ja veureu, és especial per mi. Tenim una trucada en directe? No. Oh, pensant que teníem una trucada. Doncs fiquem la cançó de Miquel. Tornem a entrar en directe aquí a Ràdio Sala, el programa Parlem, amb un oient que acaba de trucar i esperem que ja ens hagi sintonitzat i ens pugui escoltar, i llavors els que ens escoltaran també és del blog del programa, que és el www.radiosalparlem.blogspot.com, per si vol tornar a escoltar l'entrevista de Miquel o les 20 i pico que ja hem fet fins ara. 20 i pico, 20 llargs, que anem molt, molt bé. Miquel, estava parlant amb Miquel Madeo. Explica'm per què el teu ofici. Vas triar el que vas triar. Sí. Bueno, de petit sempre m'havia agradat les coses de l'electrònica. Ja quan anava a col·legi, tots els papers que em cabien a les mans que parlaven d'electrònica, venien dels Estats Units, aquí en prou feina se'n parlava. La televisió encara no existia. I, bueno, m'acabien revistes, això m'agradava moltíssim. I va ser una cosa curiosa, és ben bé que totes les coses han de passar perquè tenen que passar. Vaig anar a fer l'Emili Saragossa, com deia, i me vaig enterar de que allà feien formació professional i una de les coses que feien era tècnica amb electrònica. I vas dir, cling! Mira, ja he trobat la meva cosa, per fi la trobo. Vaig anar-hi durant 6 mesos, van fer un curset, duraven 6 mesos, me perdia tots els permisos, lògicament, perquè com que anaves tu, havíem d'anar a classes les hores de lleure, les hores d'instrucció havies de pencar, i després les hores de lleure anaves al d'això. A part de tot això, els dies que tocaven guàrdies, això de la mil li sona una mica raro, tocaven guàrdies, com que no hi era, les havia de fer sempre els caps de setmana. Aleshores vaig estar 6 mesos una mica putejat, però bueno, com que era el que volia, vaig fer-ho. I fet, vaig sortir d'allà bastant preparat, érem professors militars, però eren bons, la veritat és que eren molt bons, i totes les coses van sortir seguides. De pagès, de cop i volta em vaig arribar de l'Emili aquí, i de pagès me'n vaig anar a fer de tècnica amb electrònica. Vull dir, el salt també és una mica espectacular, no? D'anar al darrere dels animals, anar al darrere d'una ràdio, un televisor, no vegis tu la diferència que hi ha. Però llavors ja hi havia televisió, com vaig fer l'Emili, ja havia arribat. Estic parlant de força avantes. Bueno, doncs res, vaig a començar amb una casa aquí a Girona, arreglar televisors. Això va ser els 21 o 22 anys, fins a finals de l'any passat que m'he jubilat, doncs aquesta serà la meva feina, sempre darrere les teles. I l'evolució del mecanisme deu ser brutal, no? Des de fa... Sí. I encara del que sabies, veus que és el mateix patró, diem, el mateix fonament de treballar amb els cables, o ha anat canviant tant que ara ja... T'has de reciclar contínuament, diguem-ne. El canvi, sí, com totes les coses, els canvis són brutals, però com que de fet sempre parlem de lo mateix, parlem de lo que feu vosaltres, parlem d'àudio per ones i parlem imatge per ones. Vull dir, el que ha canviat és el mitjà de rebre i d'emetre. Uh-huh. L'única cosa que ha canviat, lògicament, es va començar amb les famoses làmpades, encara hi ha gent que està convençuda que les coses funcionen en làmpades, va passar el transistor, després ha passat el xip circuit integrat, etc etc. Bueno, l'evolució, t'ho dic, més recent, més aquí, el canvi important realment va ser passar de la ràdio a la televisió, de blanc i negre, i després el salt important que es va fer va ser passar de blanc i negre al color. I el color molt mando a distància, perquè això, bueno, això a nivell tècnic és bastant igual. Bueno, després va començar a passar, però tot això són, dic jo, són gadgets, que en diuen avui dia, són tonteries, però al capdavall... La importància que té la ràdio i la televisió és la mateixa, és escoltar unes veus i veure unes imatges. A la gent no li preocupa massa l'aparell que escolta o el que mira. El cas és... El que tenen ara és que ocupen molt poc espai, que van tenir aquells culs tan grossos. Sí, sí. En el teu cas, els pares, me'n recordo, del menjador, que aquelles... i ara són teles que, bueno, que fan 20 centímetres. Bueno, vull dir que ha evolucionat molt la tecnologia de l'aparell receptor i de l'emissor. Això sí que ha evolucionat molt. Lògicament, abans hi havia la 1, no? La primera cadena i l'única d'Espanya, que era la TV1. Hi havia la veies com podies, etcètera, etcètera. I ara avui dia doncs, hi deu haver com uns 40 canals per triar, doncs ràdios n'hi ha a cada poble, alguns repetits, però bueno, bàsicament, el que dic, això són coses que ens afecta més als serveis, als tècnics, no pas l'usuari final. L'usuari tria, llavors té més possibilitats per triar, a veure què vol dir. Sí, també és... Però bueno, només en pots veure escoltar un cada vegada. Vull dir que tampoc és tan important. Ja, i el que m'agrada de la ràdio és que et permet fer altres coses mentre l'escoltes. En canvi, la televisió a vegades sembla que t'embaubes, no? Et quedes allà davant mirant-la. Sí, la televisió és el menjacocos. Sí, la ràdio per lo menys et deixa fer, no et té allà quiet, sinó que... Bueno, la ràdio potser és més informació i distracció, i la televisió és més anul·lació del mental. La tele el que serveix és per dormir, al final és per dormir el teu esperit, no serveix per altra cosa, però bueno, és el que hi ha, la gent li agrada veure pel·lícules, etcètera, etcètera. Però, bueno. Clar, depèn del que seleccionis per veure, no? Sí. Si t'ho tragues tot és com tot, no? Si no saps seleccionar què veus, llavors malament rai. Sí, per això l'oferta és variada, no? I cadascú tria el que vol. I això t'ho vas buscar a DVDs en una biblioteca o en un cine i pots mirar coses bastant diferents del que hi ha. Sí, l'oferta és variada. Per tant, deixem-ho així. Deixem-ho així. Perquè, sí. Bueno, no hi ha... Podria estar millor, està clar, eh? Però que la gent ho mira, podríem fer-la servir com a mitjà molt més... Però sí. Bueno, és igual, ens posarem amb aquest... No. Amb aquest perquè, són si no, temes molt espinosos, molt llargs. Sí, ens enfadaríem i no val la pena. No. Volem estar contents i estem alegres. Aquí amb en Miquel disfrutant bueno. d'aquesta conversa tan agradable. I ara que parlàvem de que ens treballaves amb energia, és curiós perquè llavors, pum, descobreixes el Tai Chi. I en el fons el Tai Chi, i que com que ja després es treballa també amb energia. O sigui que en el fons els teus antecedents d'ofici ja anaven cap on te van ara, no? Sí, el que passa que és una mica diferent, eh? Evidentment, l'energia humana, l'energia electrònica... Bueno, però vull dir, és energia. Sí, però és no, el mateix concepte. No crec pas jo que se m'enganxa res de tot això. No tenen res a veure, eh? L'energia de les persones és una cosa i l'energia generada per ones electròniques n'és una altra. No afecta la cosa amb l'altra. No, això el Tai Chi va ser... Bueno, també totes les coses. Hi deu haver algú que m'ha marcat un camí i l'he de seguir, no? Excepte com he estat sent tota la meva vida jo, en coses d'aquestes rares que dic. Tot va venir de que vaig tenir una lesió amb un genoll i vaig estar uns 2 mesos o 3 que no podia moure'm gaire, eh? I al final la cama que vaig tenir lesionada em va perdre 10 centímetres de volum respecte a l'altra. Van fer-la servir. I la manera de fer-ho era havia de fer recuperació i, bueno, primer vaig provar-la a casa, però a casa és molt avorrit fer recuperació. Em vaig apuntar a un gimnàs i, casualitat, vaig veure una sala que hi havia un grup de gent que feia coses molt estranyes. Per mi eren molt estranyes, no? Feien moviments molt raros, etc etc. Preguntant, no, això fem Tai Chi i tal. Bueno, doncs provem-ho. D'això fa, no ho sé, 18... 17, 18 anys. Ja fa anys, perquè abans sí. No era, ara sí que se sent molt Tai Chi sí. Yoga, però fa 20 anys no era tan... No, era una mica estrany, érem una mica estranys, encara ho som, no? Però és com què fan aquests, no? Sí, el primer... Aquesta secta, que fa, no? Què fa aquesta gent, això? Quines coses més rares. Bueno, ja comences a entrar a dintre, al principi és molt dur, tu ja n'has fet, ja t'ha passat, al principi on te m'he ficat, que hi faig jo aquí, puc anar a estar a casa, no? Però mica en mica li vas agafant coses i mica en mica vas sentint coses, vas descobrint el teu cos, que per cert és el desconegut número nostre, coneixem a tothom menys a nosaltres, no mentalment, ja solament físicament no ens coneixem. Quan jo dic a molts alumnes que venen, avui descobrireu que teniu una articulació tal puesto. Ai sí, com ho sabrem? Perquè us farà mal. Aleshores no ens coneixem massa el cos i amb això ha anat molt bé perquè... t'ajuda a descobrir-te, a mica vas variant els hàbits, vas deixant-te anar una miqueta més, comences a ser una mica més flexible mental i físic. Bueno, és una cosa que a mi com a mínim ha anat molt bé, mira, 18 o 19 anys fent-ho i de moment no tinc ganes de parar. I com has passat de ser alumne professor? Bueno, perquè suposo que, ja m'han dit, soc més, m'agrada més ensenyar del que hauria de ser, no? M'agrada molt ensenyar. Tot el que sé m'agradaria ensenyar-ho a tothom. Però això, no sé si és un, això és, o és un mica de defecte, no? Però realment sóc així. O sigui, quan sé una cosa la tinc clara, moro de ganes per ensenyar-ho. És el bonic, no? És el vocacional d'un mestre. Sí, però no, encara no he arribat a aquest nivell de mestre. Bueno, per mi sí que ho és, passa que és molt humil, no, Miquel, però sí que ho és. No. Encara no he arribat. Un simple practicant i gràcies. Però, bueno, doncs, el que em ja portava 5 o 6 anys, vaig trobar uns coneguts, què fas, Tai Chi, tal, sí, m'agradaria aprendre, bueno, jo donaré classes. Dels primers no en queda cap. Sí, perdó, queda una noia, es diu Amàlia, aquella és de les primeres, ja em porta 17, 16 o 17 anys amb mi. Encara no n'ha après tampoc, com que jo no en sé ell, encara tampoc. El dia que en sàpiga jo, ella també en sabrà, suposo. No, és que és molt difícil, és una broma com una altra que fem, perquè el Tai Chi no se'n sap mai. No. Tinc el mestre Ton, que no n'ha fet res més en sa vida, i diu el mateix, és que encara no en sé. És que encara no sé. I realment no en saps. Quan comences a mirar endavant, no... És un camí que no té final. Però, bueno, s'ha de disfrutar fent-ho. És això, no? Home, el bonic és que jo vaig aparèixer a fer Tai Chi per casualitat. Sí. Vaig veure allà el cartellet i vaig a pujar aquí dalt a veure què fa aquest senyor. I bueno, com has dit, prova-ho, vine uns dies i si no, tranquil·la, no cal que tornis més. I vaig dir, vull provar això. I me'n recordo el primer dia que feien meditació, jo, sense parlar de la meditació, però dius, bueno, què és això? I he arribat allà i ens sentem tots allà amb una làmpara de sal, amb el coixí, i em diuen, ara vinc quieta, i respira. I jo pensava, el meu cap anava dient, però què fas? Aixeca't, ui, quin mal et fan les cames, vés-te'n d'aquí, que això és una secta, però què fas? I anava aguantant, i anava aguantant, i vaig dir, bueno, aguanta, aguanta, per els teus cojones aguantaràs. I vaig aguantar, llavors deia, mica, em deia, mica, és normal, ara ja està. Ara ja està. I vaig seguir, i vaig estar fent 2 anys, vull dir que i vaig anar aprenent moltes, moltes, moltes coses, no? D'un mateix, i com a mínim dedicar-te una estoneta a tu mateix i estar amb el cap quiet, que els pensaments circulin, que no te'ls agafis cap a tu i et quedis allà estressat i atabalat, sinó que deixis fluir una miqueta, no? És molt dur. La meditació, bueno, pot ser, semblem que saltem d'un cantó a l'altre, no? Realment la meditació, Tai Chi, va molt unida. La meditació és molt dura. Si és dur conèixer tot el teu cos, conèixer la teva ment és duríssim. I estar sol un rato amb tu mateix, sense res a dir, sense res a sentir, només estar amb tu mateix, al principi és duríssim. És ja ho vas passar, aquest mal tràngol. I suposo que també estem tan acostumats a viure de cares enfora, no? La societat és tot d'estímuls externs, tot és molt extern. Llavors, quan pares i te mires a tu, al primer moment primer te desconeixes, i segona no tens res a dir-te. Sí, sí, sí. No? I després... aquest és un dels problemes que tenim. I et quedes allò, i ara què? I llavors a poc a poc, però és com algú que enganxa, no? És com que el primer dia dius, no, però ai, a veure què passarà demà, no? I a veure què sentiré, i no sé, i com a mínim estàs més tranquil amb tu mateix i llavors això ho apliques a la teva rutina. I no és per això val la pena, perquè hi ha que fer aquestes coses. Sí, sí, sí, no, realment és així. La duresa que té això és que, el que dèiem, el cos, bueno, el cos més o menys el veiem, el podem moure, però la ment no la podem moure, la ment es mou sola. Aleshores ens diu moltes coses. Jo sempre dic que la funció de la ment és enganyar-nos. No serveix per res més que per enganyar-nos. Sempre ens està enganyant. No li feu mai cas a la ment. Tot allò que us diu és mentida. Tot el que ens diu és mentida. I si no, només heu de parar un moment i pensar, no escoltar-la, sinó pensar a veure què us diu. Fixeu-vos que sempre us diu coses que ja són passades. Sempre us vol enganyar. Si tu vols fer una cosa i no estàs indecis, la ment et dirà que facis el contrari del que havies pensat el primer cop. Perquè ella recula endarrere i et diu, no ho facis això, burro, que ho havies fet abans de fallar, no ho facis, no ho facis. O sigui, sempre està intentant enganyar-nos, eh? És la seva funció, suposo. Però té un problema, és la nostra. Clar. Hem d'aprendre a conviure amb ella, no? Hem de conviure amb ella. Com a mínim, conviure i conèixer, saber doncs, que, bueno, que ella ens vol enganyar sempre, que ens dirà el que nosaltres no volem sentir, bueno, doncs tenir la capacitat de raonament, de distingir si li hem de fer cas o no li hem de fer cas. Però per arribar aquí costa una miqueta. I suposo que també estem acostumats a especular del passat per intentar preveure el futur, i ens oblidem del present, no? I per això moltes vegades el fet de no estar aquí i estar cap aquí, cap allà a la nostra ment, no som conscients de aquí i ara, i això fa que la nostra vida estiguem buscant i no sabem què trobem, perquè no? Sí, realment el que t'estava dient de la ment és que és això, no ens deixa parar un moment, no ens deixa ser nosaltres en un segon, és que ni un segon no ens deixa estar. No. La que aconsegueixes estar tan sols un minut siguent tu és un goig indescriptible, vull dir, l'has d'haver passat per saber-ho, no? Aleshores no ens deixa ser aquí. Pel futur, no, és que el futur no ens ho pot pas donar, no, ningú el sap, el futur. El que passa és que tu pots imaginar-te'l... Especules, no? Especules, però fixa't que sempre la ment te dirà coses que ja has fet. Clar. Mai te'n dirà de noves, perquè no en sap pas de noves, no té per res de nou per dir-te, només te dirà coses velles i passades. I això és el que ens fa patir. No, si jo tingués això, la ment te diu, si tinguessis això series feliç. Sí, però i un cop ho tens i ja ets feliç, no. No, vols més. Vols més, vols una altra cosa, la ment no et pararà de demanar, i a la mida que li vas donant coses sempre te'n demanarà més, més rara, més diferent, és un mal viure, quan li fem gaire cas és un mal viure, per això normalment tothom, tots anem com anem, no? Sempre al darrere, que salta, que si ha de fer això, que si ha de fer allò altre, que si hauria de menester aquest cotxe, perquè aquest no sé què... ens fa parar bojos. L'estrès que hi ha avui dia tot és provocat per això, amb ajuda externa, lògicament, però bueno. Sí, sí, perquè realment estem en un moment que jo crec que és clau en què la gent necessita. Abans la gent triava fer aquestes coses alternatives. Ara sí que és alguna necessitat fisiològica, perquè si no... Sí, bueno, per la raó que te deia, perquè ens costa estar amb nosaltres sols. Necessitem algú per estar entretinguts, i la ment ens diu, si fessis això estaries bé, has de fer això, has de fer allò altre, busca aquí, busca allà. I realment estem buscant, picotejant aquí, busquem allà, no tenim una cosa clara. Si l'hem trobat, la ment ja ens diu de seguida que allò no és el que buscàvem, perquè busca allò altre, que allò segur que ho és, on has trobat allò, no, això tampoc és el que buscaves. Sempre estarem buscant. Per això el Tai Chi, en les coses difícils que té, ja ho has vist, és la constància. Ens falta a tothom, ens falta molta força de voluntat. De voluntat en tenim, però ens falta la força. Aleshores, el trencar això va molt bé. O sigui, el moment que tu li plantes cara a la teva ment i li dius no, ara vull ser jo, ja li has fet un pas endavant. Ja has fet un petit pas per trencar la inèrcia que te porta ella. Però bueno, són coses que de dies, d'anys. De temps, no? Són coses lentes, no? I a vegades volem coses molt immediates en aquest món en què vivim. Sempre volem per demà. Ho volem per ahir, no? Que no per ara, no. Ho volem per ahir. Ho volem per ahir, abans que arribi ja ho voldríem tenir fet, sí. Bueno, estem aquí, en mica, de totes maneres va canviant una mica la tendència. Ara crec que aquesta crisi que diuen que ha arribat, crec que és una gran oportunitat per començar a aprendre a frenar una mica. Deixar de ser, com en diríem, no diré rics, però deixar de ser una mica tan materialistes. Mirar que hi ha altres coses. I que realment les coses importants de la vida i les coses que ens fan feliç no es poden pagar amb diners. Perquè en el fons tu el que vols a vegades és compartir amb la teva gent una estoneta o passar una estoneta a tu bé. Vull dir que els avis, el tio ho explicava aquí a la ràdio també, els avis que vaig a fer el voluntariat a les Verdes me deien, com per ser que us en aneu a l'espai gimnès, passaves una tarda entera amb llum artificial, comprant i anant al cine. Per què? I realment és veritat, no? Et sembla algo normal i no és normal. Que vagis allà i si no gastes, què fas per allà per l'Holand? Saps? Que res amunt. Sí. És bastant absurd, no? Com ens han educat perquè hem de viure i gastar. Sí, perdó. Com deien, han substituït les catedrals, les esglésies, pels centres comercials i d'oci. Però per què? Perquè no podem estar sols en un moment amb nosaltres mateixos. Necessitem sempre un neguit al darrere que està amb el grup, amb el ramat, que sempre busquem alguna cosa. Aleshores, per nosaltres entrar, com es feia abans, entrar un moment a l'església, encara que no creguis, és igual. Entrar un moment a l'església, sentar-te en un banc i senzillament estar allà quiet, no es pot. Per què? Perquè ets incapaç d'estar tot sol. Però, de veritat, val la pena, eh? O sigui, encara que no sigueu creients, entra en una església, només entrar allà dintre, ja t'entra una sensació de benestar, tranquil·litat. De tranquil·litat. I estic una soneta allà, és igual el que pensis, deixis de pensar, si no ets creient no res, i si ets creient res, i si no vols és igual, només tan sols assentar-te en un banc i estar allà una estoneta i escolta el silenci, amb això sol val més això, val més mitja horeta d'això, no pas tota una tarda en un centre comercial, segur. Quanta raó, Miquel. Parla, Miquel, jo t'escolto. Jo me quedo aquí escoltant. Eh, que bé que hagi vingut en Miquel, senyores i senyors. Ficarem la teva tercera cançó, perquè ens queden dos. Tenim Requiem de Mozart, que és una gran cançó. No la posem entera perquè se'ns està acabant el temps. Bé, bueno, temps, encara tenim 20 minuts, però ens en queden dos més. Per què has triat aquesta cançó, Miquel? Sí, aquesta cançó és curiosa perquè la gent pesa un Requiem. No, això és per un enterro. No, és una cançó... Fa molt de temps que l'escolto, m'agrada, i precisament l'escolto quan estic una mica baix de moral, perquè t'aixeca els ànims, és una cosa molt curiosa, és un Requiem pel morts, però com va dir Mozart, no, és per despertar els morts, no per enterrar la gent, és per despertar-los, i realment a mi me desperta. Segur que algun mes el va despertar també. Anem a disfrutar-la. Thank you. tornem a estar aquí en directe amb en Miquel Madeus, molt i molt, anem a dir super a gust, però et queda fatal, molt i molt a gust i molt contents. I estàvem parlant del Tetxi, del teu mestre, perquè tothom té un mestre. Quin és el teu mestre? Sí, el mestre... Primer vaig tenir un noi d'aquí a Girona, durant uns quants anys, per la raó que sigui, doncs, bueno, va creure que havia acabat el seu cicle i va dir que aprenguéssim ja... que ens espavilessin una miqueta. I per curiositat, per casualitat, vaig conèixer el mestre Tung Quan Yuen, que és un gran mestre, és jove, ara té 50 anys, i és un gran mestre, crec que, segons diuen els entesos, és un dels 5 millors mestres vius que hi ha en l'actualitat. Ell és molt modest, ell diu que del seu mestre no sap ni un 10 ni un 15% del que sap el seu mestre. Però jo l'he vist moure's, el mestre Toni és increïble, com mou l'energia per dintre, per fora, i és una passada aquest senyor. Sí, és una passada. Te fa un kamehame d'en Goku, allò que feia, doncs ho fa. Jo sí. He vist fer-ho davant meu. Sí, sí, sí. Bueno, sí, el meu profet d'aquí davant també ho fa, ara. No, bastant. No arribo tant. S'hi acosta bastant. Però bueno, el mestre Toni és una passada, toca amb el dit i bum, i t'envia, com sí. A Kill Bill. Sí, sí. Jo l'he vist despedir una persona que li picava un cop de puny a la cara i només de posar la mà davant l'altra persona va sortir disparada 4 o 5 metres sense tocar de peus a terra. És una passada. Perquè expliquem això, el Tetxi el que fa no és que l'energia de l'altre, quan te ve... Sí. Dir, per entendre com funciona aquest mecanisme de defensa, no? Sí, bueno, bàsicament és rebutjar la força de l'altre. O sigui, com més fort ve el contrincant, més fàcil és tornar-li, no? Tornar-li la seva energia. És com si davant hi poséssim una banda elàstica dura que absorbeix el primer cop i el rebot que fa quan tirarà endarrere. Aleshores, a mi si em piquen encara em fa mal, ell, doncs, un cop l'absorbeix totalment l'energia i te la rebota tota, multiplicada més amb la seva, te la torna cap a tu i surts disparat, la veritat és aquesta. És molt bona persona, ja l'has vist, el que no el coneguin, és un home molt senzill, parla bastant bé el castellà, l'entén bastant. És perquè parla poc, però el que diu és tan clar, sí. O sigui, en poques paraules expressa el que vol i ho entens. Sí, clar, suposo que és la dificultat de l'idioma, de passar de xino a castellà. Has de buscar les paraules més entenedores per no perdre-te per les branques, no? Com diu ell. La de tronc és més important que les branques i les branques són més importants que les fulles, no? I la gent sempre mira amb les fulles i les flors i no ens hi fixem amb el tronc ni amb les arrels que no es veuen, aquestes encara és pitjor, no? Pensem que si no hi ha arrels no hi ha arbre, no? I el Tetxi, doncs, és el mateix. Si no tens unes bones arrels profundes de treballar, de relaxament i tal, tot l'altre és molta façana, moltes flors. N'hi ha molta gent que fa, bueno, tot va bé, encara que siguin floretes va bé per la salut, però l'essència del Tetxi és una mica més profunda del que es veu per aquí. Però, bueno, a mica en mica es va coneguent, cada vegada per sort hi ha més gent que el practica i realment el que practica com a mínim físicament millora molt, doncs ja és un gran que encara que no sigui la profunditat del Tetxi del mestre, doncs també ens va bé. I com va anar? Va sortir el mestre Torn? Va començar... Sí, va ser curiós perquè jo pensava que en sabia molt i vaig anar amb ell i clar, el primer dia no sé, Miguel mueves bien, tu te mueves bien però tindràs que aprendre a fer Tetxi. Hombre, vale, ja comencem. Allò, tasca! Toma, la primera ego, colleja. Ego, cap a baix, ego a terra. Primera colleja, l'ego a terra del tot. Bueno, sí, perquè el que deia, moure's no costa gaire, tothom se pot moure bé. Amb elegància és molt fàcil. És molt fàcil, pots tenir una harmonia, etc. Però clar, el Tai Chi és una mica més profunda. I bueno, a pesar de la colleja i l'ego per terra, la moral, doncs això em va servir d'estímul. I bueno, ja fa uns 7 anys que vaig amb ell, bé, ell és de Taiwan. Primer venia a Taiwan, aquí a Espanya, dos cops a l'any, després s'ha anat als Àngels, ara viu a Los Angeles, i també ve un parell de cops aquí l'any, bueno, fem uns retiros amb ell, està obert a tothom qui tingui ganes d'anar-hi pot anar-hi, ara l'agost ve, és curiós, estarà a la Garriga amb un convent de monges. Ah, sí? Sí, tu t'imagines barrejar budisme, gent que practica el cristianisme, però bueno, i per què no? Sí, sí, vàrem estar per Setmana Santa i aquelles monges, tant sí com sí, vol que hi torni, i a més que els hi faci classes amb elles. Diu, és que, de fet, el que predica vostè, el que prediquem nosaltres és el mateix. Clar, de fet, la bondat, l'essència del cristianisme, clar, és el mateix, passa que és l'església que a vegades ha pecat en la manera de conduir-ho. Sí, però... sí, sí, no, és el bonic, que guai. Haguessis vist aquelles monges que anaven al darrere del mestre i el mestre al darrere de les monges, n'hi havia una de gran, devia tenir cap a 90 i pico d'anys. La puc tocar, la puc tocar, li deia. Sí. I tant, una abraçada me fa. Sí. Que bé. Sí, sí, va ser molt bonic això. Bonic. Bueno, doncs així es vaig conèixer dir per casualitat i fins ara anem seguint. Que bonic. Tornarem, si el farem una cosa, si algú està interessat en Miquel, en les seves classes, o en el que explicarem ara, que ell ara, a través del Tai Chi, l'energia ha après a curar, diguem, amb les mans, a través de la seva energia, que ara ho explicarà, si algú està interessat, truqui a la ràdio i se li passaran les dates a Miquel, vale? A Ràdio Sal, el 2491 51 o 52, final, i demanin informació sobre Miquel Madeo i els oficinaran el telèfon i les seves dades de contacte. Soc jo, perdó, que m'estic movent perquè estic emocionada de tenir el meu profe aquí. Perdó. Miquel, què és la sinergia? Bueno, la sinergia és un nom que li ha donat un home, que es diu Alessandro Di Massi. Ell ha fet un sistema per mobilitzar l'energia de la gent, recol·locar. Però jo diria que el nom no fa la cosa. Senzillament se li dona un nom per tenir diferencials de més, és una cosa que funciona, però si li diguéssim, jo què sé, Pepito, també funcionaria igual, no té res a veure. La cosa aquesta funciona perquè tots tenim un camp d'energia que ens envolta. Per explicar-ho gràficament és com, mira, imaginem-nos que estiguem recoberts per un ou, estiguem a dintre un ou, que ens envolta i nosaltres estem a dintre. No, doncs la clova aquesta és la que ens protegeix de les agressions externes. Sí? No sé si va ser a través del Tai Chi o ha estat no sé per què, que a mica vaig anar descobrint que les meves mans emetien energia i que era capaç de detectar l'energia dels altres. Primer m'estranyava, no sabia de què funcionaven aquestes coses i bueno, vaig anar amb aquest senyor, em van donar una sèrie d'explicacions, em van ensenyar una sèrie de tècniques i realment funcionen per sanar la gent. Però no és el tot, per mi no és el tot. Jo, per exemple, no sé si a tothom li passa el mateix o no. Jo si toco un punt o m'acosto les mans sense tocar la persona, s'acosto un lloc d'una persona que hi té dolor, doncs les meves mans detecten dolor. Si la persona aquella té malestar, detecta malestar. Aleshores, el que fem, el que faig a través de la sinergia o altres maneres que vaig aprenent, per dir d'alguna manera, restaurar la forma d'aquesta clova d'ou, tornar-li a restaurar la forma aquesta, i és curiós que només fent això la majoria de les malalties desapareixen. Dolors musculars, dolors articulars, mals de caps... Fa coses realment increïbles. S'han arribat a curar càncers, ja sé que és molt fort això, però sí, s'han curat... I bueno, és una eina, doncs, no sé si la pot tenir tothom o no, però bueno, en principi algú me l'ha donada i ara la faig servir. Estic tractant gent, mira, precisament abans quan hem arribat estava comentant, no ho havia fet mai, un senyor que vol deixar de fumar està desesperat per deixar de fumar. I vaig dir, mira, ho provarem, jo no he fet mai deixar de fumar, tothom ve aquí perquè li fa mal aquí o li fa mal allà, no? Però bueno, provem a veure què passa, seràs el conillet d'Índies, i és un doctor, és un metge. Li vaig fer una sessió la setmana passada, va ser molt curiós, i avui m'arriba i diu, m'ha passat una cosa molt rara, el tabaco que fumava no el puc fumar, és escarós, no em passa de cap manera, he hagut de llençar el paquet. Ai, has deixat de fumar? No, he hagut d'anar buscant, trobant un altre que me pogués fumar, diu, perquè aquell ja no podia. Doncs anem bé, perquè avui t'ho faré una altra vegada i aquest que has trobat també l'hauràs de deixar, també et farà fàstic, al final els acabaràs tots. Ai, que content que estic, ho anem provant. A veure què passa. I és metge, sí. Que bé, això està molt bé, que els metges també s'acostin a una altra manera, a una medicina més integral, no, a vegades, perquè dius... Sí, no sols físic, és que... A veure, els metges realment són boníssims, eh? No ens enganyem pas, hi ha metges que és una passada, sense ells no podríem pas viure. Ara, nosaltres amb això no podem substituir a cap, això està claríssim. Però jo crec que es podria ajudar amb alguna cosa. Per exemple, treure un mal de cap, el primer que penses és prendre una pastilla, doncs bueno, jo en un moment, si tu et vens amb mal de cap, en qüestió de 2 o 3 minuts te l'hauré tret, sense tocar-te tan sols. I no cal que hagis pres una pastilla, te l'hauràs estalviat, perquè aquella pastilla té físicament, però té uns residus que hauràs d'eliminar el teu cos. Llavors allò també clar. Acumules... Sempre, tot el medicament... Toxines bueno, que podries evitar, no? És una opció, l'avantatge que té les pastilles és que és més ràpid, vas a la farmàcia, te la prens i s'ha acabat el bròquil, no? I no has de pensar res. En canvi, d'altra manera, has d'anar a un lloc, que t'ho facin, etc. Però, bueno, hi ha dolors que no marxen i aleshores amb això poques sessions es treuen. Funciona bastant bé. La gent que ve m'ho demana, doncs li faig i està contenta. I el boca a boca m'han vingut més a cada vegada. A veure com I mira, ara que estàs jubilat, veràs tu. El xiringuito sí. Muntarà. No, xiringuitos ja no és la meva edat. No, però també és bonic, no? Que t'has jubilat, has tingut una vida, has treballat tota la vida amb un tipus d'energia que era de teles i ara doncs pots treballar amb l'energia de les mans, que això m'encanta a mi, aquest paral·lelisme. No diguis això, perquè després tothom mira a arreglar teles pensant si això no té res a veure. No, però bueno, té un nivell intern és curiós i ho trobo d'una manera, una cosa... Sí, però no barreixis, perquè no té res a veure. Si no, tots els tècnics serien bruixots. No, evidentment que... No, no ens passem. Ficarem altra teva cançó perquè ens queden només 8 minuts i llavors volem parlar una miqueta més, que hem triat Sultans of Swing de Dire Straits. Ah, sí, aquesta és per posar-te, quan estàs eufòric, posar aquesta cançó te puja dalt de tot. Pues, ja l'escoltareu. Ens fiquem eufòrics. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Tallarem les cançons, que ja ens sap greu, però és que en Miquel és tan interessant i tenim tantes ganes d'escoltar-lo parlant de la meditació, el tai chi, la sinergia i el que vulgui. Ara li citem el micro durant 4 minuts fins que fiquem l'última cançó i acabem amb l'aforisme de la setmana. Per què, Miquel, explica't el que vulguis. Ai, pobre de mi, no sé, he xerrat tant ja que ja no, quasi no em queda res. No, però alguna cosa més de meditació o algun procés, o sigui, explicar alguna cosa que la gent la pugui ajudar a entendre's més o a no tenir por d'ella mateixa, no? Que puguis... Sí, bueno, és que un tot sol difícilment trobarà res. Necessites sempre algú que t'agui. Tu pots llegir llibres, pots fer moltes coses, però els llibres en realitat no t'ensenyen. Els llibres els llegeixes o te'ls llegeixen a tu, depèn, però no... L'experiència, a vegades, no? Sí, la teoria no va enlloc. Com diu el mestre Ton, un cop hagi escoltat, oblideu-me i proveu a veure si és veritat el que he dit. No hi ha altra manera que experimentar. Aleshores, la meditació realment va molt bé, te canvia bastant, aprens a tenir una mica més de paciència, i ho dic per mi perquè jo era un impacient, i encara ho soc, per desgràcia, però poder tot no tant. Tot una mica. Aleshores, el que fas ja, unit ja amb el tai chi, és primer començar a conèixer el teu cos, després, a mica, vas coneguent la teva ment, vas veure els teus fallos on te venen. Costa molt, perquè no te costa molt reconèixer que vas coix d'un cantó, no? Vull dir, l'ego no t'ho permet, eh? Sempre has de ser el més guapo, el més alt de la classe, el primer, etc, etc. Bueno, mica en mica, doncs, vas veient amb la pràctica, amb el temps, doncs, que bueno, no tens tanta brutícia al cap, eh? Se te comença a calmar els micos aquests que salten per dintre, que no et deixin viure un moment tranquil. Comences per veure'ls, després mica en mica els acalmes i al final comences a ser tu mateix. Però això tothom li diria bé, però és molt difícil, primera, perquè la ment no t'ho deixarà fer. I segona, has de buscar com a mínim algú que te comenci a ensenyar els primers passos, el que deies tu abans, no? Respirar, però si respiro contínuament, sí, però saps que respires. Ets conscient de l'aire que entra, que surt? Ets conscient que respires? No, la majoria no són conscients. Aleshores, què fem? Com que no som conscients de respirar, que respirem prou feines amb la meitat del pulmó. A la llarga no ens cansem molt més, perquè no sabem respirar. Quan aprens a respirar, vas veient que tens altres coses de fora dels pulmons que també treballen, vas veient que tens una cosa que se'n diu diafragma, que el pots fer pujar i baixar, una respiració normal no ho fas. Quan aprens a respirar i veus que t'ensenyen de la respiració, vas veient que fas massatge a l'estómac, fas massatge als ronyons, fas massatge a la melsa, fas massatge al pàncreas, vas massatjant tots els teus òrgans, i és curiós perquè mica en mica dius, pues, sembla que em vaig trobant millor. No sols ja mentalment, sinó físicament. O sigui, el procés de neteja del cos està començant a funcionar. I mica en mica vas veient, ostres, cuita, que puc caminar i no me canso tant. O he arribat a tal puesto, abans havia de fer un bufet de mil dimoni i ara hi arribo fàcilment. I tot això, mica en mica, te va animant, no? Per això és important començar amb la respiració, com deies tu, al principi, respira, sí, respira, no? Però respira. Tot això és la part primera, i l'important és aquesta. Després, el segon pas, aquest ja és una mica complicat, ja és arribar al punt, no diré il·luminació, perquè si dius il·luminació ja tothom es pensa que has arribat al cel, però en realitat il·luminació primera seria ser conscient tota l'estona. Què vull dir ser conscient, no? Dius, conscient si estic jo. No, si te mires realment no estàs mai de conscient. O no t'ha passat mai que te'n vas a Girona caminant, oh, he arribat a tal puesto, però on t'he passat? No recordo ni per on t'he passat. O vas en cotxe, ostres, no sé si m'he saltat el semàfor o no m'he saltat el semàfor. Que et passa moltes vegades. Doncs això és estar inconscient tota l'estona. Doncs estar conscient és tan simple com ser conscient, saber on estàs, què fas aquell moment, perdó. I estar, doncs, pura i exclusivament per tu i pels demés, sentir els demés, comences a veure la gent amb una cara diferent, vas veient molta gent amb el mal de caps a sobre que els hi veus d'un tros lluny, dius, ai, pobret, que malament s'ho està passant. I, bueno, són coses que costa una miqueta, però... Costa una miqueta, però vull dir, jo vaig arribar a Taichi perduda en mis aires, i he aconseguit, tinc molt camí per aprendre, però per almenys disfruto fent la rutina i disfruto fent el que faig a cada moment, com a mínim una estona al dia. Només per això crec que val la pena dedicar-se una estoneta a un mateix. Sí, i venir a respirar i estar... Si al principi sembla que és com una tortura, realment. Sí, és una tortura xina, que dius, sí. Qui m'ha posat a mi a posar-me a cama en aquest fregau? Quina necessitat en tenia jo amb el bé que estava vivint i tinguent l'ego aquí dalt? I aprens també a ser molt humil, no? Que això és l'important a vegades a la vida. Aprens a baixar l'ego i dir, jo no en tinc ni idea, i vaig a ser humil a mi mateix i amb els altres, i escoltar l'altre i estar pendent. Sí, sobretot estar pendent i aprendre dels altres. No sols del que t'ensenya, sinó dels companys, qui sigui. Tothom t'ensenya. Jo mateix aprenc més, moltes vegades, dels que no pas de mi mateix, perquè veig els meus fallos i d'on té l'oportunitat de corregir-les. Que bonic, ens està passant el temps. M'estic quedant amb les ganes de que Miguel torni a venir i li faci un monogràfic, però bueno, ja el compensaré. Diu que no, ell m'ho ha dit. Bueno, com cada setmana acabem amb un aforisme, i aquesta setmana he triat un aforisme que a mi em recorda una miqueta les coses de meditació que he fet, que és d'en Shakespeare, i diu així: res no és bo ni dolent, sinó que és el pensament el que ho fa així. Totalment d'acord. I crec que és una miqueta això, no? A vegades nosaltres mateixos, el pensament és... Sí. Som els que, oh, això és bo, o te diuen, oh, això és dolent, i per què és dolent? Depèn de qui ho miri, qui ho senti, qui ho pensi, no? totalment d'acord amb aquestes coses. No hauríem d'aprendre més d'això. Sí. Avui voldria dedicar el programa, com cada setmana, a les meves amigues, les Pulguites Saltarines, que hi vam sortir a 4, que no és el 33, sinó la cadena 4, que vam sortir, que ens vam anar a les cabanes de Sant Hilari i ens van gravar una mica. I va ser molt... Ens van gravar molta estona i vam posar-hi només 3 minuts, però bueno, va ser bonic veure per la tele i veure allà fent una mica el gamberro i fent... Estat xitxeratxero i divertit. I res més que donar-te les gràcies, Miquel, per haver vingut. Ha sigut un plaer tremendo tenir-te aquí. Gràcies a tu. I espero que... Bueno, espero que... El Miquel és una persona bastant interessant per seguir coneguent. Jo crec que el farem tornar a venir i que qui vulgui i tingui ganes de saber més d'ell o que li faci una pràctica de sinergia o que el vagi a veure a casa tranquil·lament o que quedin un dia per fer un cafè, podeu trucar a la ràdio i hi haurà les teves dades i podeu localitzar-lo. Gràcies. Gràcies per donar-me i perdoneu el pal que us hagi pogut donar. Pal, que va, si jo estava en Pere diu que no, i estic encantada. Jo és que ja, mira, són les 12 però m'és igual. No. Doncs moltes gràcies, Miquel. Vinga. Fins doncs, la setmana que ve, doncs. Una abraçada. Ficarem l'última cançó, perdó, que és de Dire Straits, Brothers in Arms. També Dire Straits, per què t'agrada aquesta cançó, Miquel? Bueno, és sentir-la, aquesta és molt, molt romàntica, molt melangiosa. I a vegades també convé una miqueta. M'encanta, Miquel. Doncs disfrutem-la. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptism fire, I've witnessed your suffering as the battle.